Kedinin Cenneti. Yazan Emil Zola, Fransa. Seslendiren Mert Turan. O zamanlar 2 yaşındaydım ve yeryüzündeki hem en şişman hem de en saf kediydim. O genç yaşta evin rahatlığını küçümseyen bir hayvanın haddini bilmezliği bende de vardı. Aslında Tanrı beni teyzenin yanına yerleştirdiği için ne kadar da şanslıydım. O iyi kadın bana nasıl da sevgi ve şefkat göstermişti. Bir gardırobun altında tüyden yastıkları ve 3 kat örtüsü olan gerçek bir yatak odam vardı. Yemeğim de aynı derecede mükemmeldi. Hiçbir zaman ekmek ya da çorba değil, her zaman et. Hem de dikkatle seçilmiş etti. İşte bütün bu bolluğun ortasında tek bir isteğim, tek bir düşüm vardı. Üst pencereden dışarı sıvışıp çatılara kaçmak. Okşayışlar beni rahatsız ediyor, yatağımın yumuşaklığı bıktırıyordu. Ve bana bile iğrenç gelecek kadar şişmandım. Kısacası bütün bir gün boyunca mutlu olmaktan sıkılmıştım. Şunu söylemem gerekir ki, o gün boynumu biraz uzatarak çatıyı penceremin hemen önünde görmüştüm. 4 kedi birbiriyle oynuyordu. Tüyleri kabarık, kuyrukları havada, güneşte sertleşen ardıvazların üzerinde koşturuyorlardı. Eğlendikleri her hallerinden belliydi. Daha önce hiç böyle harikulade bir manzara seyretmemiştim. Ve ondan sonra şuna kesinlikle inandım ki, orada, o çatıda gerçek mutluluk vardı. Her zaman dikkatlice kapanan o pencerenin ötesinde. Bu düşüncemin ispatı olarak etin saklandığı dolabın kapağının da en az o kadar dikkatle kapatıldığını hatırladım. Kaçmaya karar verdim. Ne de olsa hayatta rahat bir yatağın ötesinde başka şeyler de olmalıydı. Orada, dışarıda bilinmeyen vardı, kusursuz bir yaşam vardı. Ve sonra bir gün mutfak penceresini kapatmayı unuttular. Ben de pencerenin üzerindeki ufak çatıya atladım. Vay! Çatılar ne kadar da güzeldi. Etraflarını saran saçaklar nefis kokular yayıyorlardı. Ayaklarımın ılık kokan hoş çamura battığı bu saçakların üzerinde dikkatle ilerledim. Sanki kadiferin üzerinde yürüyormuşum gibiydi. Ve güneş, tombulluğumu okşayan güzel ılıklığıyla parlıyordu. Baştan aşağı titrediğimi senden saklayamayacağım. Eğlencemde beni utandıran bir şeyler vardı. Özellikle 3 kedi damın tepesinden aşağı doğru meraklı miyavlamalarla yaklaşırken içimde yükselen ve dengemi kaybetmeme yol açan heyecanı hatırlıyorum da korktuğumu anladıklarında şişko bir budala olduğumu ve miyavlamalarının sadece kahkaha olduğunu söylediler. Miyavlamalarına ben de katıldım. Üçü benim kadar şişman olmadıklarından güneşin ısıttığı bir damda top gibi yuvarlandığımda benimle dalga geçtiler. Buna rağmen hayat güzeldi. Çeteden yaşlı bir erkek kedi arkadaşıyla beni onurlandırdı ve eğitimimi üstlenmeyi teklif etti. Minnettarlıkla kabul ettim bu teklifi. Teyzenin bütün o rahat eşyaları ne kadar da uzak görünüyordu. Damdaki oluklardan su içtim. Şekerli süt bile bu kadar güzel gelmemişti. Her şey iyi ve güzeldi. Çekici bir dişi kedi geçti ve onun görünüşü beni garip duygularla doldurdu. O zamana kadar böyle büyüleyici sırt kıvrımları olan enfes bir yaratığı sadece rüyalarımda görmüştüm. 3 arkadaşım ve ben yeni geleni karşılamak için ona doğru atıldık. Doğrusu ben cazibeli dişiye iltifatlarımı sunmada diğerlerinden öndeydim. Ama arkadaşlarımdan biri boynuma kötü bir ısırık atarak beni saf dışı bıraktı. "Hadi!" dedi yaşlı kedi beni sürükleyerek götürürken. "Daha birçoklarıyla karşılaşacaksın." 1 saat süren yürüyüşten sonra çok acıktım. "Bu çatılarda ne yiyorsunuz?" diye sordum arkadaşım yaşlı kediye. "Ne bulursak?" diye kestirip attı. Bu yanıt beni rahatsız etti. Çünkü herhangi bir şey, yani bir av bulamamıştım. Nihayet bir tavan penceresinden içeri baktığımda genç bir işçinin kahvaltısını hazırladığını gördüm. Masanın üzerinde enfes bir pirzola duruyordu. "İşte şansım orada," diye gayet safça düşündüm. Böylece masanın üzerine atladım ve pirzolayı kaptım. Ama işçi beni gördü ve bir çalı süpürgesiyle kıçıma dehşet bir şekilde vurdu. Eti fırlatırken bir taraftan da kaba bir şekilde lanet okuyarak kaçtım. "Sen nereden geldin ha?" diye sordu yaşlı kedi. "Bilmiyor musun, masa üzerindeki etler uzaktan bakıp hayran olmak içindir. Yapmamız gereken şey olukların içine bakmak. Mutfak etinin neden kedilere ait olamayacağını hiçbir zaman anlayabilmiş değildim. Midem iyiden iyiye kazınıyordu. Yaşlı kedi sadece geceyi beklememiz gerektiğini söyleyerek beni avutmaya çalıştı. Zamanı gelince çatılardan caddelere inip çöp yığınlarında yemek arayacağımızı söyledi. Geceyi bekle. Öylesine kendine hakimdi ki böylesine uzun bir oruç tutma düşüncesi bile beni halsiz bırakırken o bu sözleri büyük bir soğukkanlılıkla söylüyordu. Titrememe yol açan sisli gece öylesine yavaş çöktü ki üstelik yağmur da yağmaya başladı. İnce, içe işleyen, gürültüyle uğulduyan rüzgarın kamçıladığı bir yağmur. Caddeler ne kadar da ıssız görünüyordu gözüme. O güzel sıcaklıktan, büyük güneşten zevkle oynayabileceğimiz çatılardan geriye hiçbir iz kalmamıştı. Patilerim ıslak çamurlu kaldırımlarda kayıyordu ve ben istekle 3 kat örtümü ve tüyden yastığımı düşünmeye başlamıştım. Hemen hemen caddeye ulaşıyorduk ki arkadaşım yaşlı kedi titremeye başladı. Bana da hemen aynı şeyi yapmamı fısıldayarak evlerin duvarlarının dibinden gizlice süzüldü. Bir evin kapısına ulaştığımızda saklandı ve güvenle mırladı. Ona bu garip davranışının nedenini sorduğumda, "Elinde kanca ve sepet olan adamı gördün mü?" dedi. "Evet." "İşte o bizi görmüş olsaydı yakalanmış, şişte kızartılmış ve yenmiş olacaktık." Şişte kızartılmak ve yenmek mi? Neden? O zaman caddeler bizim gibiler için değil. Biz yemek yiyeceğimize birileri bizi yemeye çalışıyor dedim. Bu sırada her nasılsa çöpleri kaldırıma dökmeye başlamışlardı bile. Giderek artan bir umutsuzlukla ben de araştırdım. Tüm bulabildiğim çöplerin arasında atılmış 2 ya da 3 parça kuru kemikti. Ve o zaman orada taze etin ne kadar lezzetli olduğunu fark ettim. Arkadaşım yaşlı kedi çöp yığınlarını büyük bir ustalıkla araştırdı. Sabaha kadar her yeri en ufak bir acele belirtisi göstermeden araştırmıştık. Fakat 10 saattir hemen hiç durmadan yağan yağmurun ardından bütün vücudum titriyordu. Lanet olsun caddeye diye düşündüm. Lanet olsun özgürlüğe. Evime dönmek için can atıyordum. Gün doğduğunda yaşlı kedi yorulduğumu fark etti. "Yeter mi?" diye garip bir sesle sordu. "Ha, evet!" diye yanıtladım. "Eve gitmek istiyor musun?" "Kesinlikle istiyorum. Ama evimi nasıl bulabilirim ki?" "Gel benimle. Dün sabah seni dışarı çıkarken gördüğümde senin kadar şişman bir kedinin özgürlüğün tadını çıkarmak için yaratılmadığını anlamıştım. Nerede yaşadığını biliyorum. Seni oraya geri götüreceğim." İyi kalpli kedi bütün bunları öylesine basitçe söyledi ki. Ve sonunda eve vardığımızda hiçbir duygusallık belirtisi göstermeden ekledi. "Hoşça kal o zaman." "Hayır hayır," diye itiraz ettim. "Seni böyle bırakamam." "Benimle gel. Yatağımı ve yemeğimi paylaşırız. Sahibim iyi bir kadındır." Bitirmeme izin bile vermedi. "Kes sesini," dedi sertçe. "Sen bir aptalsın. Ben o kasvetli rahatlıkta ölürüm. Senin kolay hayatın zayıflar için. Özgür kediler hiçbir zaman senin rahatını ve tüyden yastığını hapsedilmek karşılığında satın almazlar. Hoşça kal." Bu sözlerle çatıya geri tırmandı. Gururlu ve ince gölgesinin sabah güneşinin ılıklığını hissetmeye başlayınca hafifçe ürperdiğini gördüm. Eve geldiğimde teyzem bana sert davranmaya çalıştı. Ama ben azarlanmaktan ve sıcak bir yerde olmaktan son derece hoşnuttum. Ve o beni hafifçe tokatlarken biraz sonra bana vereceği nefis eti düşünüyordum. Görüyorsun, gerçek mutluluk, cennet, hapsedilip dövüldüğün yerde. Neresi olursa olsun, et olan yerde. Tabii ben kediler için konuşuyorum.